Welkom iedereen bij IT-bende 169 van 24 augustus 2012 in de Boxhanger Luxala Bart van Klaver en mijn naam is Martin Broersen. Vermoedelijk wordt het een niet zo'n heel lange podcast, maar we hebben dat wel eens eerder geroepen en dan na een uur moeten we toch breken. Ja, ik zag als eerste nieuws, Luc, dat het logo van Microsoft na 25 jaar gaat wijzigen in iets met gekleurde blokjes erbij, à la vierkante blokjes, à la Metro interface en Windows logo. Ja, maar dat is natuurlijk logisch. Er is kritiek op de vlaggen, want we hebben helemaal geen vlaggen. Is het logisch? En het is het Windows logo. Ja, laat ik zo zeggen, ik vind dat het oude Windows logo terug moet komen als wij de schermpjes van onze computers gewoon kunnen opvouwen. Hè? Zo'n beetje kunnen golven. Dan is dat weer passend. Maar nee, ik vind het wel goed dat ze een beetje streker geworden zijn. Tot nu toe zitten we. Je had nu twee dingen door elkaar. Er was inderdaad het Windows logo. Ja. Maar wat ze nu hebben aangepast is het Microsoft logo. Mm-hmm. Maar daar hebben ze het Windows logo half in geïntegreerd. Dus we kiezen ze daarmee om de komende toekomst echt alle focus alleen maar op Windows te leggen. En Office en alle andere pakketten vaarwel te zeggen. Ja, dat wat willen ze hiermee uitstralen? Dat ze Windows, dat ze alleen gaan voor Windows. Dat soort bedrijven wil gewoon af en toe nieuw, weet je wel. Anders. Als je 25 jaar over doet, dan is dit een bijzondere actie. Het is uitzonderlijk lang om na 25 jaar een logo aan te houden. Ik heb destijds die discussies meegemaakt van Philips. Hè, die ook een logo hadden wat destijds door meneer Lewin was ontworpen. Met allerlei esoterische achtergronden en aantallen en dat soort dingen. Hoeveel discussies daarover zijn geweest. En ze hebben het eigenlijk volgens mij nog steeds niet gewijzigd. Maar de discussies daarover waren wel heel heftig hoor. En het is ook niet zo simpel, want dat moet toch ook nog allemaal geregistreerd worden en in allerlei landen. En er zijn ook allerlei vogels die dat hebben zien aankomen en soortgelijke logo's hebben ontwikkeld. Mm-hmm. Het woord Microsoft zit nog steeds in het logo, dus dat zal niet, of in het Microsoft logo, dus dat zal je niet zo snel geregistreerd hebben natuurlijk. Nee. Nou, ik kan natuurlijk wel wat zeggen voor vierkante vlakjes. Dat er morgen iemand zegt, ja, maar ik had ook van die vierkante vlakjes. Ja. Ja. Nee, maar ik had 9 letters. Ja, of wat is het, Microsoft? Ja. Ik bedoel, die strijd is enorm natuurlijk allemaal over dit soort ongein. Nou, eens kijken, wat is er verder gebeurd? Nou, ik zag een artikel over dat de Bring Your Own Device voor Dell €0 oplevert. En bij HP loopt dat ook erg terug. Dus het zal misschien de toekomst zijn, maar vanuit Dell en HP lijkt er wel niet echt super mee te verdienen. Aan de andere kant lijkt het toch wel in de branche goed te gaan. Apple is de rijkste bedrijf van de aarde ooit. Dus ja, maar In beurswaarde. En nou is de beurs natuurlijk in zijn totaliteit de afgelopen maand. En dat een beetje vreemd eigenlijk voor een augustusperiode. Behoorlijk omhoog gegaan. Hè? Het oude beurswaarheid van je moet weg zijn in de zomer. Dat klopt dus niet. Er is goed verdiend. Nou ja, dus gaat Apple ook omhoog en is de grootste geworden. Ja, ik vind het allemaal wel een beetje begrijpelijk, niet? Ja, dit is logisch, maar dat er dan met Bring Your Own Device helemaal niks te verdienen is vanuit Dell, dat is dan toch redelijk bijzonder. Ik denk dat Dell problemen heeft om überhaupt wat te gaan verdienen en dat hun probleem op dit moment is. Ja, Dell, lees ik, heeft in het afgelopen jaar 22% minder omzet behaald. Ja, die formule... Dat is een boel. Ja, kijk, sinds duidelijk is geworden dat de truc met de sales tax, hè, die dus wel duidelijk gespeeld is, ook door Amazon, dat niet meer werkt. Ja, wat is dan het voordeel van zo'n om Dell te kopen? Zijn het betere machines? Nee, ze zijn wel erg groot. En ik heb begrepen dat meneer Dell zich vreselijk laat beschermen tegenwoordig, terwijl ik vroeger gewoon koffie met hem dronk. Maar dat is wel erg... Vreemd gevoel. Hè? Ik heb al die mannen gekend uit die tijd dat we er op de NCC en de vroege Comdexen gewoon rondliepen. En toen ging Dell wel eens niet zo goed. En dan had hij ergens een beetje achteraf had hij dan een apart soort persconferentie georganiseerd. Daar liep hij gewoon. En er was gewoon Michael Dell, helemaal geen punt. En Bill Gates liep ook daar gewoon rond. Kun je gewoon mee praten. En nu zijn die mannen, lees je dan als ze op vakantie gaan, dat er dan 20 kerels omheen lopen. En dat foto's gemaakt worden. En ja, heel, heel vervreemdend eigenlijk. Ja. Ja, dat komt er natuurlijk wel omdat de figuren van Facebook en zo zijn natuurlijk een nieuw soort popartiesten. Die waren er toch vroeger niet. Vroeger waren die techmensen toch heel ver weg. Nu is dat met ruimtespace ontwikkelaars en zo. Die zie je helemaal niet de echte mannen die van alles bouwen op satellietgebied. En weet ik veel wat, de echte big shots, die zie je toch niet in het nieuws. Ik weet niet meer, 10 jaar geleden was er zelfs een Nederlandse satelliet gelanceerd. Zonder dat het in Nederland in het nieuws kwam. Ja, ik bedoel, er is altijd een soort aandachtspunt. En nu vindt de media blijkbaar dat de Zuckerbergs van deze tijd ook popsterren zijn geworden. En dus ook de Bill Gates. Ik denk dat dat ermee te maken heeft voor een deel. Dat die mensen ja echt paparazzi-achtige figuren achter zich aankrijgen. Ja. Dell Autodesk is trouwens ook 22% down. Zag ik in aandelen. Dat vond ik ook wel. Ja, want dat was toch een hele stevige eigenlijk altijd, hè? Mm-hmm. Ja, want dus Dell, Autodesk, anderen gaan onwijs voor de wind. Salesforce gaat voor de wind. Software gaat redelijk voor de wind, volgens mij. Games gaat weer slechter. Ik denk dat heel veel bedrijven last hebben gehad van het feit dat Windows 8 aan zit te komen en dat het heel erg anders is. Kijk, Windows 7 was natuurlijk niet zo vreselijk veel anders dan Vista. Mm-hmm. Maar Windows 8 is wel heel erg anders. De consumenten wachten erop. Omdat ja, dat ook denk ik ook. Maar ook niet alleen consumenten. Want ik zie echt. De mensen die de machines kopen. Zowel in het bedrijfsleven als particulier. Die wachten daarop. Omdat er niet alleen hele andere eisen wordt gesteld aan de Windows. Voor software en hardware. Dus mensen hebben, denk ik, aankopen uitgesteld. Klopt, maar ik zie op dit moment nog, maar het zal een korte duur zijn van de maand, vermoed ik. Zie ik nu een trend dat er nog bedrijven zijn die nog even snel de laatste twee PC's ook naar Windows 7 brengen. Zodat hun hele netwerk weer Windows 7 is voorlopig. Dus ik zie ik zie ook bedrijven die nu opeens Windows 7 machines gaan aanschaffen, even snel nog. Ja, omdat ze niet op 8 over willen. Ja. Ik vraag me trouwens af of zoals dat inderdaad bij Vista het geval was, Microsoft weer een downgrade optie gaat aanbieden. Mensen die dus niet met Windows 8 aan de gang willen. Dat vroeg me ook al af voor laptops. Want ik heb daar helemaal niets over gehoord. Ik ook niet. Maar wat er op dit moment, ik vind, als ik naar de Toshiba beschikbaarheid kijk in de markt, zou ik maar zeggen, voor de inkoop bij de groothandels, is bedroevend. Dus het is dus echt ze zijn gewoon eigenlijk Het is er niet. Probeer maar een 17-inch notebook te kopen van Toshiba met een beetje specs of zo. Het bestaat gewoon niet. Je kan het niet kopen. Je kan het niet verkopen. Je moet gewoon wachten. En ja, ik vind dat heel bijzonder. Want het is echt gewoon verdwenen. Dan is het wel vaker in de zomer dat er waarschijnlijk back-to-school acties en weet ik veel wat alles die notebook aantal. Maar jij zegt, men is serieus aan het wachten op Windows. Windows 8. Nou, in ieder geval, ik weet niet of de particulieren, daar weet ik het niet van. Maar de groothandels lijken wel gewoon geen voorraad meer te zetten. Ik zie in ieder geval Toshiba is echt. Ja, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Of er komen hele nieuwe modellen met downgrade couponnen en downgrade software. Wat Bart zegt, van ja, we hebben er niks van gehoord. Maar het kan best zijn dat er natuurlijk morgen een berg notebooks op de markt komt die je en met Windows 7 en met Windows 8 kan gebruiken of kan downgraden. Want het vereist natuurlijk allemaal nieuwe type nummers, nieuwe packages. Dus ik denk dat alle notebookfabrikanten op de achtergrond zich aan het beraden zijn op de nieuwe packages. En het is bij mij nog niet duidelijk geworden wel inderdaad of die downgrade opties er komen. Of dat we in één keer alles naar Windows 8 gooien. Omdat er nu weinig Windows, omdat het echt aan het leeglopen is, de groothandelmarkt, denk ik. Binnenkort gaan we in één klap over naar Windows 8 op alle notebooks. Want omdat alles gepre-installed wordt, de desktops niet meer gemaakt worden door de kleine winkeltjes, denk ik, de markt wordt nu bepaald door de grotere. Vroeger had je natuurlijk heel veel bedrijfjes die zelf hun pc's installeerden met Windows. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk aan het afnemen. Je koopt gewoon een notebook met een operating system. Ik weet niet of ze er klaar voor zijn, maar ik denk dat het een probleem wordt de komende tijd met notebooks, om dat er een schaarste gaat optreden, heel even. Juist nu iedereen naar school moet en nieuwe laptops nodig heeft, is het problematisch aan het worden. Oké. Okay. Nou, ik weet niet. We hadden... Ja. Ja. Wat gebeurt er verder eigenlijk? Wat ik de laatste tijd volg, want er gebeurt niet veel, is dat Facebook gedoe allemaal. Ja, Facebook zakt dus steeds verder weg. Mm-hmm. En zoals altijd komen er dan mensen die gaan geld vragen. Die zeggen, hallo, we zijn belazerd. Ik denk even aan World Online. En dat zou me niet kloppen. Nou, dat gebeurt nu dus ook. Er komen allerlei verhalen boven water van, hallo. Die hebben toch de World Online, die hebben toch net geld teruggekregen na 500 jaar? Ja? Recent, vorige week of zo. De aandeelhouders? Ja. Oh, nou dat is mooi. Ja, ik was daar niet bij, maar... ja. Maar in ieder geval, ook in Amerika is dus... Facebook heeft dus een aantal banken in eerste instantie een compensatie gegeven. En dat zou om $62 miljoen gaan. En nou gaan die banken in protesten zeggen, nee, dat klopt allemaal niet, want we hebben veel meer verloren. En we hebben natuurlijk gespeculeerd allemaal. Mm-hmm. En dat komt omdat de Nasdaq die ze naar de beurs gebracht heeft, dat allemaal niet onderzocht, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is geen prettige zaak voor Facebook natuurlijk, want die zou dus meer moeten gaan betalen. Maar het maakt ook een heel vertrouwen in het hele systeem natuurlijk een beetje, Er waren bijvoorbeeld bij die beursgang technische storingen waar ze dat aan wijten. Mensen hadden aandelen gekocht die niet aangekocht. De Nasdaq moet betalen. Ik vond het... Het is een beetje een rommelige... Het lijkt wel of zowel de bank als Facebook zelf dat allemaal veel te snel hebben gedaan. En dat, daar gaan ze nu voor betalen. In de zin, de centjes zijn neem ik aan binnen voor dat gedeelte wat ze naar de beurs hebben gebracht. En je zou zelfs kunnen zeggen dat nu het bedrijf zelf die aandelen kan terugkopen voor de helft van wat ze ervoor hebben betaald. En kunnen gaan zitten wachten als ze er echt vertrouwen in hebben. Maar dat weet ik niet. Ja, ik vind dit soort dingen toch, ik ook maar niet. Ze kunnen dat doen. Wat zijn er verder voor? Ja. Maar dan krijg je toch ook last mee als je nu alle aandelen terugkoopt? Ja, ik kan me niet voorstellen. Ja, dat is allemaal... Dat soort dingen, dat weet je niet. Maar er zit natuurlijk een man die zit daar op de centjes. Hè? Die heeft een grote bundel cash en die moet die beleggen. Nou, dan kan die Duitse bonds kopen voor min 0,2%. Of ik kan zeggen, weet je wat, ik koop gewoon mijn eigen aandelen terug. Ja? Niet? Het gaat allemaal... Interessante gedachte. Nou, wat is er verder nog gebeurd? Net wat jij zei, het is een beetje nog steeds zomer. Ja. Iedereen is daar is op vakantie, iedereen is voor de rest weg. Alle mannen zijn weg, de klanten zijn weg. Het is rustig. Ja, we zitten niet. Het enige, ze maken nog een beetje ruzie. Dat natuurlijk ook nu in Korea is er net weer een uitspraak geweest van Apple tegen Samsung. Zou je denken, welke zot gaat er in het homeland van Samsung nou eens lekker naar de rechter toe? Maar goed, de rechter heeft daar dan toch beslist dat zowel Apple als Samsung fouten gemaakt hebben. En dat allerlei modelletjes weer van de markt gehaald moeten worden. En dat is natuurlijk leuk. Ook op andere plekken zijn er steeds... rechtszaken en wie weet nou precies hoe dat allemaal zit. Er zijn in Amerika dus een rechtszaak met een jury. Nou, die worden natuurlijk helemaal gek, hè? Die jury mensen zelf bedoel je? Ja, die jury, ja. Die mensen die lid zijn van die jury, die, dat zijn geen deskundigen. Die weten niks van octrooirechten. Ik vind het wel grappig dat we in Nederland heten die dingen octrooien en niet patenten. Maar goed, wanneer iedereen praat over patenten. En dat speelt maar. En wat gaat hier uitkomen? Ja, ondertussen komen de concurrenten, zal ik maar zeggen, toch uit met steeds meer nieuwe machines. En ja... Maar wat me ook opvalt zelfs... is eigenlijk dat, jongens, het woord ICT, hebben jullie iets gehoord in de alle verhalen van meneer Rutte en... nou, Rutte heeft zijn mond geloof ik nog niet open gedaan, maar van de politici over de verkiezingen die we nu toch binnen 2,5 week hebben, ja? Mm-hmm. Over ICT. Nee, helemaal niet. Het is zelfs, want er is wel... Natuurlijk, ze raken van allerlei vlakken, zijn ze natuurlijk de btw naar 21% te brengen. Ja. Op de eerste van de volgende maand. Heeft natuurlijk wat impact. Wij zijn in ieder geval op de achtergrond mee bezig. We krijgen ook facturen nu al van de KPN met 2 btw-tarieven, omdat die overlappende abonnementen hebben. Dus op dat punt... Is dat al rond dan dat die btw omhoog gaat? Ja, ik krijg al facturen van de KPN. Het is, ik dacht dat is dat al besloten? Per de eerste van de volgende maand. En dan schrikt iedereen zich opeens wezenloos dat de software nog niet het vakje 21% heeft in zijn kassa. Oké. Okay. Het lijkt dat wel. Is trouwens wel een interessante. Daar moeten we de mensen even op wijzen. Daar heb ik ook niet aan gedacht. Ja, ik zal even heel groot opschrijven hier. Denk eraan. Dat is per 1 oktober? 1 september. Per 1 september. Ja, want daarom krijg je nu al van de KPN-facturen met 2 btw-tarieven. Omdat abonnementen... Voor abonnementen is het ook onduidelijk wat je... Als je al abonnementen hebt uitgegeven... Hoe je dan lijkt het wel zo te zijn dat je die mag handhaven... voor het oorspronkelijke btw-tarief. Want okay. Je kunt natuurlijk niet als je op de Libelle geabonneerd bent... nog aan de particulier gaan vragen of je nog wat extra btw wil betalen. Maar de btw gaat omhoog van 6% naar... Nee, het blijft op 6. Maar hij gaat van 19 naar 21. Dus alles wat ik per 1 september stuur... dat moet al een nieuw btw-bedrag hebben. Hallo! Ja. Toet, toet, toet. Ja, daarom. Iedereen moet wel opletten in zijn vakantie. Ja, ik heb net rekening zitten maken. Hallo! Ja. Dat is helemaal. Ik zal het ook even zien. In Finland hebben we al 21. Natuurlijk, je hebt helemaal gelijk, hè? Ja. Is dat nou beter? Is het slechter? Je hebt ervaring met 21% belasting. Na een poosje denk je er niet meer over na. Nee, het is maar een getalletje. Ja, als je een bedrijf hebt, krijg je het natuurlijk weer terug. Maar het is voor de consument dus alle prijzen gaan 2% omhoog. Ja, als je dus nu spullen wil hebben, moet je ze misschien nu kopen. Ja. Interessant. Dat toch dingen gebeuren in de wereld waar ik niks van weet. Ja? Nou, ik was ook verbaasd, maar het gaat echt in een razend tempo. Ja, dus ze gaan er blijkbaar vanuit dat iedereen in zijn boekhoudprogramma gewoon net een getalletje van 19 naar 21 zet of zo. Maar ja, op het moment dat je dus over abonnementen praat, moet je echt super nadenken. Om wanneer gaat het in en wat overspant het? Aangifte voor als je nu al... je mag dus nu al facturen uitgeven met 21% btw als het gaat over... De komende periode. Maar als je... moet ze dus in aparte vakken vermelden, zal ik maar zeggen. Want ze weten natuurlijk zowat niet waar je die getallen moet weergeven in je aangifte. Ja. Want als je de aangifte over augustus doet en je hebt al heel veel 21% neergeplaatst, moet je dat natuurlijk wel allemaal goed neerzetten. Nou ja, ik weet dat in mijn boek... Het programma zit natuurlijk met methode om andere btw-percentages in te voeren. Mm-hmm. Ja, maar dat is een soort manuele beperking. Dat gaat allemaal niet automatisch. Maar ja, ach wat leuk. De ondernemer wordt toch bezig gehouden. Ja, Dus, maar daar hebben we het dan inderdaad niet over. Ik heb helemaal niks gehoord vanuit de politiek over andere zaken, hoor. Die er ook niet zo erg over de impact hiervan. Kan de Belastingdienst zelf dit wel aan? Ze zijn wel bezig ook met certificaten natuurlijk op de achtergrond allemaal aan het verbeteren. Per 1 januari moet je ook eigenlijk voor allerlei dingen PKI-certificaten hebben om alles digitaal in te dienen. In plaats van BAPI-certificaten. Dus ze zijn leuk bezig op de achtergrond om iedereen in ieder geval bezig te houden met dat soort moderniteiten. Dus ook de PKI-certificaten komen er dus aan, belastingchanges. Ja, ik weet niet. In ieder geval hebben we wat te doen met de overheid. Zoals zelf doen ze niks, volgens mij, op het automatiseringsgebied. En stellen ze ook niks voor. Maar wat verwachten wij dan van de politiek op dit moment? We hebben natuurlijk piratenpartijen die zeggen dat meer dingen open moeten en zo. Of meer dingen vrijgegeven moeten worden. Ja, ik vind dat heel grappig. In Duitsland heeft de partij iets van 8% in een aantal deelstaten gehaald. En zit dus in de raad en ook in Berlijn en zo. En dan komen er in Nederland een aantal mannen die ik niet helemaal serieus moet nemen. Dat valt een beetje tegen. Ik bedoel, het zijn toch een beetje wilde jongens. Mm-hmm. En die gaan dan eigenlijk in hetzelfde vaarwater zitten vissen als Wilders, namelijk de ontevredenheid en de SP. En ik heb zelf de laatste tijd wat ervaringen met de SP, want mijn referendum in Amsterdam is dus overgekomen dat er voldoende handtekeningen voor zijn en dat we daar dus een nieuwe fase in gaan. En dan zou de SP de haven, misschien hè? Meedoen. En dan lijken die mensen. Voor de luisteraars, dit referendum gaat over de haven. Over de verkoop van de haven in Amsterdam. Ja. En wat ik wil tegenhouden. En dan gaat de SP zich er misschien achter stellen, maar die doen daar dus zo moeilijk over. En dan voel je dus dat de SP ook wel beseft dat er misschien een, laten we maar even heel simpel zeggen, regeringsverantwoordelijkheid en daarmee in Amsterdam ook een andere positie enzovoort enzovoort in zit. En nu gaan ze plotseling heel voorzichtig worden. Dus terwijl het volk, zeg maar zeggen, duidelijk zegt van nee, wij willen als linkse club, wij willen die haven niet verkopen, want dat is van ons. Ja, gaan de politieke ambtsdragers daar dus heel angstig mee op. En toen dacht ik, dit is niet een club die ik aan de macht wil hebben. In de zin van, die hebben daar, ik heb nog een beetje het gevoel, het verschil tussen een executive, een CEO, iemand die als minister of als wat dan ook gewoon beslissingen moet nemen. En een clubje als de SP, die eigenlijk alleen maar van buiten kritisch gekeken heeft naar alles. Dat gaat nog een hele koude douche worden, vrees ik. Ja, die situatie. Nou goed, vrees dat de SP wint. Als de VVD zou winnen, krijgen we een hele rare situatie. Omdat ze eigenlijk. Dan zou het nog kunnen zijn dat de SP met de linkse coalitie toch een premier gaat leveren. Mm-hmm. Ja, zelfs als de VVD groot is. Omdat. Ja, in hoeverre wil Rutte nog door met Wilders en zo? En wat gaat ik heb weinig verstand van dit soort politiek. Maar eigenlijk denk ik de SP in die peilingen zal dat niet gewoon per ongeluk helemaal instorten. Oh, het was toch anders dan gepeild. Ik weet nou, niet. Het volk is natuurlijk heel erg ontevreden over de PvdA. Die blijkt steeds meer een regentenpartij te zijn. En die nieuwe man, heet Samson, Diederik Samson, heeft zich natuurlijk niet geprofileerd. Ik weet niet of je een van zijn uitspraken je kunt herinneren, maar ze hebben niet meegedaan met Kunduz. En voor de rest is het een beetje een slappe hap. Mm-hmm. Ja. En wat er in de kranten staat, is heel veel Rutte, hoewel die niks zegt, krijgt hij prachtige verhalen. En Roemer. En wat die kleine partijen doen, die er zijn geloof ik 19 partijen die op de lijst staan, of nog meer. En ik weet niet, we gaan het zien. Ja? Ik denk ook dat. Maar ja, ik vind ook wel dat wat jij een beetje omschrijft, maar wat ik soms ook wel aanvoel, is dat het inderdaad ook zo'n beetje zo'n meeloper, wel erg een meeloper partij is, de SP. Die kunnen volgens mij wel heel erg meelopen met wat ze denken, wat het volk wil. Nou, zo. Dat is misschien, om je een voorbeeld te geven. In plaats van een eigen visie uit te dragen of zo. Nou, ze missen de deskundigheid. Ik heb het een paar keer gehad met besprekingen over belangrijke dingen. En dan zeggen de fractieleden, ja, dat is boekhoudkundige, een balans, kunnen we niet lezen en zo. Nou goed, dat kan ik me ergens nog voorstellen, maar we hebben een specialist. En dan komt er zo'n wat ouder mannetje. En die begrijpt er ook niks van. Die echt, en dat heb ik nou een aantal keren gezien, dat hun terugvalmensen, die iedere politieke partij moet hebben, want er zijn natuurlijk onderwerpen die heel ingewikkeld zijn. Maar dat mannetje die wel een soort, waarschijnlijk nog met de rode vlag op het plein heeft gestaan of zo, daar eigenlijk ook niks van begreep. En in zeer korte tijd zich volledig vastlulde. En ik vond dat eigenlijk wel heel angstig. Ik dacht als het... Hè, dat die vergadering werd er geopend door iemand die dan ook statenlid is en al dat soort dingen. En die zei nou, en Piet heeft het uitgezocht, die gaat het even vertellen. Nou, Piet wist helemaal niks. Ik vond dat bedroevend. Als dat is namelijk ook wat ja, dat is met dat, de PVV. Ja. Daar staat... Ja, we gaan mensen in de politiek halen die weliswaar niet in het stramien van partijlid zijn en folderen en raadslid zijn en wethouder zijn en minister zijn en zo zitten. Maar dus ook niet die vakkundigheid hebben. Het is natuurlijk heel kwalijk dat we een rentenmaatschappij hebben, maar regenten hebben wel een opleiding en een... Dus wat gaat er gebeuren? We gaan in ieder geval, denk ik, geen grote oplossingen krijgen. We besparen nog wat meer en we hopen er het beste van. En dat is wat we ook op de beurs zien op het moment. We hopen er maar wat beste van. De feiten zijn dat het vrij slecht gaat. Dat wordt ook, kijk eens even naar de verkopen van de PC de afgelopen kwartalen. Ja, en in ieder geval het tweede kwartaal was behoorlijk tegengevallen, zei Gartner. Mm-hmm. Een paar procent minder. En zeggen ze, ja... Wat betekent dat voor het najaar? Verdere prijsdumping, want er zal spul in de markt gezet worden. Nou zeg jij dat voor bepaalde categorieën, met name denk ik laptops, waarbij Metro/Windows 8 natuurlijk wat belangrijker is dan voor de desktopmachines. Een desktop kan je nog wel een tijdje toe met Windows 7, maar als jij een aanraakscherm PC laptop hebt, ja, en dat is toch de trend dat die dingen ook aanraakschermen krijgen. Dan wil je Windows 8. En dan heb je dus wat minder geproduceerd. Maar wat betekent dit allemaal? Ja, de verkoop is niet echt helemaal lekker allemaal. Nee, ik lijk wel te zitten. Het lijkt wel alsof de cloud en de software en alles, dat daar geld in omgaat, zou ik maar zeggen. Maar dat de interface daar naartoe, de lokale dingen, dat daar minimale marges op staan, dat die prijzen onder druk staan. Dus het geld zit niet meer in werkplekken en niet meer in bring your own device blijkbaar. Tenzij het inderdaad door Dell's populariteit komt dat ze 0% winst maken daarop. Maar het lijkt wel of bring your own device dingen. Ja. De Thin Clients. Ik weet niet waar het geld... Thin Clients van €200. Wat wil je daar nou mee dan? Qua winstpercentage. Ze blijven ook nog heel lang functioneel, want de remote desktop protocol blijft, ja, zolang een Thin Client het doet, blijft een Thin Client het doen. Dus ja, het echte geld zit in servers en online diensten, clouddiensten, software. Ja. Denk je dat de gewone consument op een gegeven moment via een of andere dienstverlening of via een dealer of welke dienst ook Thin Clients gaat gebruiken? Omdat de gewone consument gewoon eigenlijk geen gezeik wil hebben met virus en al dat soort dingen. Dus met de Thin Clients heb je daar toch minder last van, niet? Ja, ik denk het wel. Want dat is waar het Chrome Operating System ook naartoe wil natuurlijk. Het Google Chrome Operating System is eigenlijk een soort Thin Clients idee. Ik denk dat het voor heel veel mensen een goede oplossing is, maar niet voor iedereen. Ja. Er zijn toch bepaalde taken die je thuis wil doen. Ja, maar het wordt er steeds minder. Die wat meer kracht nodig hebben. Ja, maar het wordt er steeds minder. Ik heb nog een dingetje met video staan. Maar ik heb geloof ik 8 computers in huis. En ik merk nu dat ik eigenlijk mijn laptop gebruik. Dat mensen hier komen met een iPad. En daardoor dat we daar ook helemaal de tijd op zitten kijken. Als een, weet ik veel, booking.com en dat soort dingen. Mm-hmm. En dan doe je dat toch op je iPadje. Plat, hè? En die andere machines. Ja, dit is dan eentje waar ik dan een goede Skype op heb. Eigenlijk staat de zaak gewoon te verrotten. Dat is jammer. En ik heb ook een NSA, zo heet het, harde schijven die er allemaal... Joh, ik zet ze één keer in de week aan om ze een beetje een backup te maken. Maar vroeger had je dingen echt dag en nacht draaien. Hè? En nu denk ik, ja, dat kost 80, weet ik veel wat, ja, 60 watt of wat dan ook. Ja, het staat ergens in, staat te draaien. Ik doe maar uit. Ik ga op vakantie. Wat heb ik eraan? Hoewel ik in theorie zelfs van buiten op die harde schijver kan kijken. Maar dat hoeft niet, want alles staat toch al wel ergens op het internet. Ja, dan zal dat niet gewoon een trend zijn, Bart. Dat je op een bepaald moment denkt van, nou ja, maar ik heb wel vertrouwen dat het daar ergens staat. Voor de rest interesseert het mij ook niet. Nee. Je leven hangt er toch niet van af? Nee, je wilt gratis kunnen betalen, je wilt goed kunnen betalen, je wilt safe kunnen betalen. En voor de rest, ja. En die boekhoudcomputer, ja, daar staat toch een beetje afgezonderd nog steeds. Ja, je auto van 15 jaar geleden weet je niet eens meer welke het was. Dat geldt ook voor, dat geldt misschien ook voor dit soort technieken en computerzooi. Op een bepaald moment interesseert het je gewoon niet meer. Nee, ik voor een aantal mensen geldt dat zeker. Maar mm-hmm. Ik zou echt niet weten welke auto ik 15 jaar geleden had. Maar dat geldt ook al voor computers, denk ik. Meer voor computers dan voor auto's nog? Ik weet het echt niet meer. Nee, welke merk ik gehad heb en... Nee, maar dus de aandacht gaat er ook een beetje af van wat wil je nou binnenkort nog? Als alles cloud is, dan is de interface naar de cloud toch niet meer bijzonder. Nee, dus die kun je ook op een andere manier doen, ja. Maar dat is dus heel kwalijk nieuws, ook voor de PC-handel of de ICT-handel. Mm-hmm. We laten het allemaal maar over en er zal best wel een heleboel gedaan worden op de achtergrond. Maar daar zit het gevaar dat als iemand een goede oplossing heeft, kan die heel snel doorstoten en heel groot worden. Maar het betekent dat alle bedrijven die daar met een traditioneel model in zitten. En Dell is in feite een traditioneel model, namelijk direct verkopen. En dat is achterhaald. Dus die willen nu allemaal de zakelijke markt in en de grote klanten hebben. Waar ze schijnbaar technisch toch niet echt tegen opgewassen zijn. De KPN die steeds verder weg zinkt, niet eens zijn dochtertjes kan verkopen in België en Duitsland. Ja, wat dat betreft zou ik zeggen, waarom gaan die beurzen nog steeds zo goed? Ja, ja, er zit wel een verschuiving naar sommige software. Ja. Sommige software systemen gaan natuurlijk de goede kant op. Ja, ja, maar de goede kant betekent dus dat je minder behoefte hebt aan support, minder behoefte hebt aan bescherming en dat het gewoon beter werkt. En als het beter werkt, ja, waar gaan we dan? Dan hoef je ook minder geld uit te geven. Dat begint natuurlijk dat iemand heel veel geld eraan verdient, maar later wordt dat afgeknabbeld. Dus is op de termijn de ICT gewoon, ja, ik zeg het wel, een soort autohandel aan het worden. Waarbij er wat trucjes zijn dat als je auto kapot is en er is een onderdeeltje kapot, dat je veel moet betalen. Maar voor de rest dat je gewoon een soort leasecontract hebt voor je auto en that's it. Zou niet gek zijn. Ik zou wel willen. Al mijn zorgen weg. Al mijn zorgen bij de ander. Ontzorgen noemde iemand dat. Ja, een goed plan. Ja, ik weet niet. Ik weet niet waar de branche is natuurlijk altijd in beweging. Is het? Ik heb in al de tijd dat ik in de computerbranche zit, nog nooit meegemaakt dat het hetzelfde was 3 jaar geleden of zo. Nee. Maar is het niet gewoon meesturen met de flow? Het blijft in ieder geval niet zoals het was. Dat is een feit. Nou. Oké, nou, Bart, in ieder geval, ik heb weinig meer te melden, jongens. Het spijt me. Ja, volgende week weer. Ja? We hadden van tevoren al geroepen. Maar laten we er een eind aan... Laat IBM Apple eens opkopen. Of Apple KPN of zo. Hallo jongens, tot volgende week. Doei. Of kunnen we misschien de Piratenpartij gaan uitnodigen voor volgende week of zo. Ik kan wel eens even proberen. Oké, bye. Bye.